DJ Young și Jonesy. Piesa nouă de la Alessia se numește Plouă, e ca o gură de aer printre celelalte piese, face așa distinție. Parcă ai vedea o păpădie în mijlocul șoselei, nu? Hai să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt foarte multe mesaje la postarea Star de Kissuri. Ella Ama, vreau și eu pentru prietenul meu Adrian cu mesajul Te iubesc. Salutări din Italia, Elena din Brașov. Dana Petre, vreau un dedichis pentru ea, pentru fetița ei și pentru soțul și coleguțele ei și Trif Alexandru. Hello DJ Young și Jonesy, cele mai bune hituri în seara asta la Kiss Kiss in the Mix. Mai departe mixăm Colors Dreams și Ina, remixul Jay Murano la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, Kissomani, you're back to the mix, back to the party. Suntem DJ Young și Jonesy cu voi până în 10, de luni până joi la Kiss Kiss in the Mix. Iar acum 3 piese până în 8 fix. Colors Dreams și Ina, remixul Jay Murano. Avem Tom Boxer și Morena, piesă nouă, Summertime. Iar pe final de oră mixăm Connector, Dă-te în dragostea mea, remixul DJ Asher and Screen. Continuăm petrecerea de luni la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Ți-ți pun de toată lumea.

camere și dacă vrei. Aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, oh, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau pe mea la schimb, oh. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată, oh. Fiindcă așa-i dragostea, nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă tot pe la voi, da, da și pe la noi. Popune-mă în foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm cu minte, fără dragoste. Bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Să condimentăm dragostea cu orice, chiar cu o înjurătură metaforică, eu zic că merge și un pic de curry, nu? Să fie rețeta completă, piesă nouă de la Connector, știți foarte bine, dă-te-n dragostea mea și un remix Club Edit, semnat DJ Asher and Screen. Agenda de weekend sună așa, ai noștri colegi Olix și Dan Fințescu merg cu partidul Kiss FM vineri în Club After 8 din Cluj-Napoca, unde vor fi împreună cu DJ Jones și Aner, iar sâmbătă transmit live partidul Kiss FM, începând cu miezul nopții pe Kiss, din Club Tao, Râmnicu Vâlcea. Pe Opfix mixăm Khaled, Se La Vie, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix cu voi mai departe, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hello, party people! Bun găsit, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum, mai departe cu voi, in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. Mai exact, 40 de minute non-stop hits și în 10 minute alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Ora începe cu Se La Vie, Khaled, remixul Emil Azaria. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit. Yeah. could have known. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Thank the father, stories that we could have told. Piesa nouă la Kiss Kiss in the Mix. Stereosonic trăiește cu talent. Uite un mesaj din partea Cătălinei din Curtea de Argeș pentru scumpul ei Mihai. Pentru mâine, în avans, îi spune la mulți ani și îi declară toată dragostea ei. Și de la Remus din Satul Mare, pentru toți prietenii, toată gașca și toți colegii care ascultă în fiecare seară Kiss Kiss in the Mix. In the Mix, Adele, Someone Like You, piesa mai veche, iar apoi ne întâlnim cu Vama, Perfect fără tine. O piesă perfectă pentru vară. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

the love of my life behind. In Casablanca Hall, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Casablanca la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că avem colecția Kiss Kiss in the Mix la zi updatată. Podcastul se află pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toate edițiile. Le dai play sau le downloadezi gratis. Mixăm 50 Cent, Candy Shop, imediat Pink, Just Give Me a Reason, iar apoi Elena și Glenn's Echo. La Kiss FM asculți doar hituri. The candy shop. I let

city led by the son of R.O.P. Yeah.

time I broke the chains. I tried to fly a while, so high, direction sky. I tried to fly a while, so high, direction sky. Oh, but I ramble so high. piesă nouă de la Alexino și Mirabella, Loving You. Uite încă un mesaj de la Rina, cercetătoarea în dragoste, pentru noul ei iubit, Remus. Cu mesajul să știi că începem testul. Dacă îl treci, rămâi cu mine. Hai că e tare cum sună asta, bestial. Ea și-a dorit pentru Remus, Cara's Dream și Ina. Vine chiar acum remixul cenzurat semnat Jay Murano. Avem și Rihanna cu Mickey Echo, Stay. De asemenea, editul Jay Murano și o mulțime de alte hituri până în finalul orei, pentru că la Kiss Kiss in a Mix mixăm doar hituri. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. În club After Eight Cluj-Napoca, unde împreună cu ei vor fi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă transmit live partidul Kiss FM în direct pe Kiss după miezul nopții din club Tao Râmnicu Vâlcea. O luăm de la capăt mâine seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate. DJ Young și DJ Jonesy vă doresc o seară beton și o săptămână excelentă. De acum încolo ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss la Kiss FM. Asculți doar hituri.